Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Sejm głosami PiS-u uchwalił nowelizację ustaw o KRS i ustroju sądów powszechnych. Opozycja nie głosowała. Sejm zdecydował też, że projekt ustawy o opłacie drogowej trafi nie do kosza, jak chciała opozycja, a do komisji. Główny unijny negocjator do spraw Brexitu krytykuje władze w Londynie za brak strategii na negocjacje właśnie w sprawie Brexitu. Opozycja po raz drugi nie głosowała. Sejm głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości uchwalił zmiany w nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Teraz to minister sprawiedliwości będzie decydował o powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Wcześniej też głosami PiS-u przy bojkocie opozycji została przyjęta nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którą wygasną kadencje obecnych członków KRS, a przyszłych wybiorą już nie środowiska sędziowskie, a Sejm. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chodzi o reformę sądownictwa, bo, tu cytat, sądy są upolitycznione jak nigdy dotąd. Opozycja mówi o kolonizacji sądownictwa przez PiS i łamaniu konstytucji. I zapowiada. Polscy sędziowie będą stosowali polską konstytucję, najwyższy akt prawny. Nie złamiecie polskich sędziów, dlatego że polscy sędziowie ślubowali wierność konstytucji. Ten dotychczas funkcjonujący system wymiaru sprawiedliwości, chociaż niedoskonały i wymagający reform, jednak był oparty na niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Powiadacie państwo, że zmierzamy do upolitycznienia sądów. A czy jesteście pewni tego, że dziś sądy nie są upolitycznione? Są upolitycznione jak nigdy dotąd. Nie ma wolności bez sprawiedliwości. I nie ma tej wolności również wtedy, kiedy w sądach Polacy szukają sprawiedliwości, znajdują arogancję i butę. Otóż my chcemy to zmienić. Mówili Borys Budka z PO, Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, Stanisław Piotrowicz z PiSu i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Gdy Sejm uchwalał ustawę o sądownictwie, przed Sejmem protestowali przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Demonstrujący wciąż tam są i zapowiadają pozostanie na Wiejskiej do późnych godzin wieczornych. Posłowie kilka minut temu zdecydowali też, że projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych trafi do komisji. Ma go zasilać opłata drogowa wynosząca 20 groszy za litr benzyny lub oleju napędowego oraz prawie 37 groszy za kilogram gazu plus VAT. Posłowie PiSu zapewniają, że będzie bezpieczniej na drogach lokalnych. Opozycja przestrzega przed podwyżką cen paliw i wzrostem inflacji. Tę argumentację podzielają niektórzy politycy partii rządzącej. Nowa opłata pozwoli na modernizację 6 tysięcy kilometrów dróg lokalnych rocznie. To stanowisko PiS. Poseł Bogdan Rzońca uważa, że projekt nie musi skutkować skokiem cen paliw. Nasze koncerny paliwowe, polskie koncerny paliwowe, obracają dużą ilością paliwa i mają oczywiście odpowiednie zyski z tego tytułu. Więc wcale opłata drogowa nie musi się przełożyć na wzrost ceny paliwa. Odrzucenia projektu chce cała opozycja. Szef PO Grzegorz Schetyna zarzucał rządzącym niegospodarność. Nie potraficie korzystać z funduszu drogowego. Przecież wy macie pieniądze na remonty dróg. Z 35 miliardów wydaliście niecałe 25. Ryszard Petru z Nowoczesnej przestrzegał przed ewentualnym wzrostem cen. Ważnym elementem składników inflacji są koszty transportu i właśnie cena benzyny. Projektu nie popierają też niektórzy posłowie PiS. Według Łukasza Rzepeckiego to propozycja antyludzka i antyobywatelska. Podpis pod projektem wycofał też inny poseł PiS Jan Mosiński. Karol Darmoros, Polskie Radio. Główny unijny negocjator do spraw Brexitu krytykuje władze w Londynie. Michel Barnier wyraził zaniepokojenie, bo brytyjskie władze nie przysłały jeszcze szczegółowych dokumentów dotyczących strategii negocjacyjnej przed zaplanowaną na poniedziałek drugą rundą rokowań. Powtórzył oczekiwania Unii, zagwarantowanie praw Europejczyków mieszkających na wyspach po Brexicie i składka Londynu do wspólnego budżetu, z którego pieniądze będą wypłacane na projekty do 2023 roku. Główny negocjator mówił, że nie można budować przyszłych relacji, kiedy nie ma wzajemnego zaufania. A obecnie 27 patrzy podejrzliwie, bo Wielka Brytania nie chce wypełnić zobowiązań finansowych sprzed kilku lat, kiedy jednomyślnie akceptowany był unijny budżet. Według różnych unijnych szacunków Londyn po Brexicie miałby wpłacić do europejskiego budżetu od 60 miliardów euro do 100 miliardów euro. Brytyjski rząd mówi kategorycznie nie. Do tych żądań odniósł się także minister spraw zagranicznych Boris Johnson. Tę wypowiedź można przetłumaczyć, że Unia Europejska może sobie pomarzyć albo pogwizdać. A tak skomentował ją główny unijny negocjator. Nie słyszę żadnego gwizdania, słyszę natomiast tykanie zegara. Michel Barnier powtórzył, że czasu na wynegocjowanie warunków Brexitu, a później przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią jest coraz mniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 13-kilometrowy odcinek obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego otwarty. To drogowe obejście pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Do tej pory codziennie przez centrum Ostrowa przejeżdżało 28 tysięcy aut. Ulgę odczują nie tylko mieszkańcy Ostrowa, ale także pobliskich Przygodzic. No my jesteśmy z klubu turystyki kolarskiej Bicyk w Ostrowie. No i to nas też tu interesuje, bo też jestem kierowcą samochodu, ale tu porobili przy tym ścieżki rowerowej. No jest to wielkie udogodnienie. A przede wszystkim do kierowców samochodu. Wszystko przez centrum szło. Nie ma nic lepszego do Przygodzic jak ta obwodnica. Tyry przechodzą 2 metry od budynku w środku wsi. Obwodnica zaczyna się przy wjeździe do Ostrowa, a kończy w miejscowości Antonin Strugi. To był serwis Trójki. No i bociany w Przygodzicach będą mogły odetchnąć, bo to jest to gniazdo, które możemy oglądać w internecie. No jak odetchną, jak teraz wszystkie tyry ladą No obok. Właśnie nie, teraz nie będą jechały obok, tylko za miastem, obwodnicą pojadą. No coś słyszałem, że ten facet powiedział, że jadą 2 metry od budynku. No to teraz. Aż tak było. Było, bo teraz obwodnicę uruchomili Ostrowa i Przygodzic i tyry pojadą bokiem. Michał Olszański, e-sport. Tak jest, rozpoczynamy oczywiście od Tour de France. Proszę Państwa, to był etap z mocnym polskim akcentem. Bezdyskusyjnym bohaterem tego etapu był Polak Maciej Bodnar z ekipy Bora, która ze swego składu straciła braci Saganów, Petera i Juraja, no i Rafała Majkę. 11. etap, 203,5 km, zejmę w departamencie Dordoni z placu otoczonego uroczymi arkadami kamieniczek do Po, gdzie urodził się późniejszy król Francji Henryk IV, ten, który mawiał, że Paryż wart jest mszy. Płaskie landy, lasy, liściaste, im bliżej morza, tym bardziej sosnowe. Tuż po starcie uciekł Maciej Bodnar, zebrało się z nim dwóch, Belki Włoch, ale to Polak był duszą tej ucieczki. Mieli 2-3 minuty przewagi. Gdy peleton był już tuż za nimi, wyskakuje Maciej Bodnar. W peletonie kraksy, leży Contador, leży Dario Cataldo, Włoch zastany, łamie nadgarstek, a Maciej Bodnar gna na łeb na szyję. Widzowie szaleją, niebywała walka. 200 metrów przed metą rozpędzony walec peletonu dochodzi Polaka. Uciekał ponad 203 kilometry. Na otarcie łez nagroda dla najaktywniejszego kolarza etapu, a jutro góry, i to nie byle jakie, Pireneje, 3 wspinaczki na przełęczy pod chmury. Z tego ta ostatnia wprost do mety. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brawa dla Macieja Bodnara. Dodam, że etap wygrał Marcel Kittel. To już jego 5. triumf tegorocznej wielkiej pętli, a liderem nadal Chris Froome. Łukasz Kubot coraz bliżej finału debla na trawie Wimbledonu. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali brytyjskich braci Kena i Nila Skupskich 7-6, 6-4, 6-4. Decydujący był pierwszy zakończony tiebreakiem set. Dzisiaj mieliśmy też, trzeba sobie przyznać, dużo szczęścia w pierwszym secie i uważam, że ten pierwszy set miał niesamowity wpływ po tym, co się dalej działo na korcie. No ale wykorzystaliśmy to, zachowaliśmy zimną krew i cieszy nas to, że jesteśmy w półfinale tego właśnie turnieju, także wyciągniemy jeszcze wnioski i czeka nas jutro na pewno emocjonujący pojedynek. A w półfinale czeka bardzo dobra para, Finn Henry Kotinen i Australijczyk John Pierce. W ćwierćfinale singla Anglik Andy Murray przegrał w 5 setach z Amerykaninem Samem Curreyem, a Gilles Miller z Luksemburga nie dał rady Chorwatowi Marinowi Cilicowi, przegrywając także 2-3. Grają Miloš Raonic z Rogerem Federerem, 2 pierwsze sety dla Federera i Tomasz Berdych z Nowakiem Dziokowiciem. Maja Chwalińska nie gra już w juniorskim Wimbledonie, Polka przegrała w 1/8 finału z Amerykanką Anne Lee. Mistrz Polski Legia Warszawa rozpoczyna dzisiaj bój o udział w fazie grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Być w tej elicie to zarówno prestiż sportowy, ale także finansowe Eldorado. Na pierwszy ogień rywal wymagający, ale zdecydowanie w zasięgu piłkarzy z Warszawy. Co wiedzą o mistrzu Finlandii IFK Mariham? Rozmawialiśmy tam z analitykami mniej więcej, jaki styl preferuje ta drużyna. Na pewno nie spodziewamy się spacerku, musimy podejść do tego jak najbardziej poważnie. To na pewno też będzie twardo grająca drużyna, pewnie prostą piłkę. Będziemy musieli po prostu pokazać swoją wyższość i już na wyjeździe wygrać. Mówił pomocnik Legii Michał Kopczyński. Przypomnę Państwu, że mecz nie jak zwykle o 20.45, ale punktualnie o 8.00, relacja w TVP1. I jeszcze informacja z Salonik. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Gliszczyńska prowadzą w klasyfikacji generalnej po 3. dniu Mistrzostw Świata klasy 470, które odbywają się właśnie w Salonikach. Brawo dziewczyny, oby tak do końca regat. Przed nami spadek temperatury, w nocy możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze i temperatura od 11 do 15. Jeszcze ciepła noc, ale jutro już niewiele cieplej w ciągu dnia, bo maksymalnie od 17 do 21 stopni na południu. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na zachodzie te przejaśnienia to będą nawet rozpogodzenia, czyli błękitne niebo, a na wschodzie i w centrum możliwe przelotne opady deszczu, na krańcach wschodnich możliwe burze, ale tylko tam raczej, czyli na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci.

Program Trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Kwadrans po godzinie 19:00 to teraz oficjalnie dzień dobry. Zaczynamy z nowym nagraniem, które podarował nam Rasmentalizm. Słyszę przezroczyste flow, moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors, jej Michael Kors. Znowu nie mogę zasnąć, liczę parany TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem jeść to z kumplami do rana, ale z żonami przyszli. Więc się w miasto wypuszczam, niech Bóg będzie ze mną jak autodestrukcja. Masz wyraźny kształt, a świat to iluzja. Jakbym te twoje pieniądze miał, to bym puszczał. Yeah, yeah, yeah. Czarny mat na twoim Audi A7, szach i mat na moje plany na siebie. To co zjadłem, ślad robi mi pani, jak nie wiem. Ludzie mówią do mnie, słyszę przezroczyste flow. Moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors, jej Michael Kors. Ludzie mówią do mnie, słyszę przezroczyste flow. Moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors, jej Michael Kors. Nieszczęścia chodzą parami, nie chcę i solo przez bary. Moje Ubery, pułapki najczęściej wożą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie, oryginalcie. Wzrok twój zmienia właśnie moje linie papilarne. Noc mi zamyka oczy, widzę więcej gdy nie patrzę. To takie oryginalne, to takie oryginalne. Ludzie mówią do mnie, słyszę przezroczyste flow. Moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors, jej Michael Kors. Ludzie mówią do mnie, słyszę przezroczyste flow. Moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors, jej Michael Kors. Szczęścia wożą parami, nie chcę i solo przez bary, moje Ubery, pułapki najczęściej wożą dynami. Ludzie mówią do mnie, słyszę przezroczysty flow. Moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors, jej Michael Kors. Ludzie mówią do mnie, słyszę przezroczysty flow. Moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors, jej Michael Kors. To nagranie zatytułowane jest Palma i przyszło od duetu Rasmentalizm, a w naszym studiu goście, już powiedziałam, że dzisiaj mamy Dzień Muzyki i Gości, to jest taki najlepszy, nie tylko wakacyjny koktajl. Naprzeciwko mnie Adrianna Styrcz, dzień dobry. Witam serdecznie. Jest też Mateusz Górny, znany nam jako Góral, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. No jeszcze jest dzień jasno, dobry, jest jasno. Jasno, tak, więc trzymajmy się tej powszechnie przyjętej tradycji witania się za dnia. Dzień dobry. Witajcie. Witam. No właśnie to chciałam powiedzieć, że kiedy ostatni raz się widzieliśmy, to rozmawialiśmy o fuzji muzyki elektronicznej z tradycją i ta tradycja wyłazi po prostu z ciebie każdymi, w każdym momencie, tak? Potrafię się powstrzymać. Potrafisz, ale nie, możesz mówić naprawdę, to pięknie brzmiało. Tylko chciałam od razu ustalić, czy Cuda to jest duet, czy Cuda to jest zespół? Od tego zacznijmy, bo słuchacze kojarzą już tę nazwę. Wasz najnowszy utwór był singlem tygodnia w naszej audycji. Znamy też poprzedni. Za chwilę zresztą sobie oba przypomnimy, ale wyjaśniajcie najpierw. Ja mogę od razu wyjaśnić, że zespół Cuda jest zespołem tak naprawdę od dwóch tygodni, bo wcześniej tworzyliśmy, działaliśmy, ale teraz się zaczyna tak to kleić, że to rzeczywiście czuje się siły zespołu. Jest nas, czyli przedtem działaliście Adrianna i ty, tak? Działaliśmy również jeszcze z Dorotą Boruń, która jest odpowiedzialna za sferę wizualną i jeszcze z Łukaszem Adamczewskim, który jest naszym menadżerem. Aczkolwiek działaliśmy tak, że każdy sobie tutaj trochę podziałał, tu trochę podziałał, tu trochę podziałał, a teraz w ostatnim czasie nagle czuję, że wspólnie działamy, no to może źle powiedziałem, że od 2 tygodni jesteśmy zespołem, tylko że od 2 tygodni się jakby synchronizowaliśmy. Czyli masz takie poczucie po prostu, że nastąpiło takie zjednoczenie. Nie wiem, czy Adrianna to potwierdzi, że... Potwierdzę, że na scenie jest nas dwójka, poza sceną jest nas ogromna ilość, coraz większa. I zachęcamy do tego, aby szukać cudów w sieci. Odpowiednie namiary także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Słuchajcie, no nie może być inaczej, że skoro jednak na scenie jest was dwoje, to pytanie musi brzmieć, jak do tego doszło? Jak się spotkaliście? Nie wiem, kto zaczyna. Ja chciałbym zacząć, jeśli mogę. Oczywiście. Wiem, że nie trzymamy się tradycji, wiem. Ja to mogę wytłumaczyć. Poznałem Adriannę przed koncertem w świętej pamięci Armstrongu, kiedy zobaczyłem, znaczy to jest moja... To świętej jest moja, pamięci Armstrong, to powiedz, co to było? To jest taki klub Zakopany, to jest moja wersja. Od wtedy pamiętam, Adrianna przyszła i padła i trzeba było karetkę wzywać, bo... Pod wpływem twojego talentu, tak? Nie, pod wpływem swojego talentu, swojej emocji, swojego właściwie szału to była w głowie. Alergia. Alergia, czyli tak. to było. To się wyjaśniło. Niepotrzebnie dopytałam, trzeba było zostawić to na tym i etapie. I tak już zostało. Nie, jest. No. Czyli ty, połączyło Adriana, was takie zdarzenie naprawdę? Tak, dramatyczne. Zakopanem. Tak, no dziwna sprawa, jeszcze byłem przed koncertem, jeszcze musiałem Adriana wziąć na klatę, nie mam żalu. To jest drugie nasze spotkanie. On nie pamięta pierwszego spotkania. Pierwsze spotkanie było na Wiośnie Zakopiańskim, też na festiwalu jakiegoś takiego Scypka. Grałeś z Psiokrew i ja usłyszałam pierwszy raz w życiu Psiokrew i podeszłam i wymieniliśmy się kontaktami. Potem być może na długi czas o mnie zapomniałeś i później ja sobie przyjechałam na twój stricte koncert, ale zaczęło się od Psiokrew. Ale ty, Adriana, przyjeżdżałaś skąd? Z Wrocławia? Gdzie jest twoja baza? Moja baza jest we Wrocławiu i na razie tak zostaje. I to jest odległość, która was dzieli, tak? Realnie. Często tak, bo często właśnie przyjeżdżamy i gdzieś przez kilka dni gdzieś urzędujemy w jakimś mieście i tam robimy próby. Zazwyczaj jest to w Góreckach, koło Bielska, taki domeczek jest mały i tam po prostu sobie tworzymy. Za chwilę wrócimy do rozmowy i będziemy rozmawiać o tym, co przed wami i o planach, ale wcześniej przypominamy sobie to, co już wiemy. Adriana i Mateusz jako cuda w naszym studiu. Cudowna muzyka, chociaż nie mogę powiedzieć, abym tekst z utworu Morza Piór tak pojmowała od pierwszej sekundy, jak się z nim zetknęłam. Czy kto się może wytłumaczyć? Po czyjej stronie ten tekst jest? Ja się nie będę z Adrianą tłumaczyć. No to w takim razie wszystko jasne. Twoja dziewczyna powinna się tłumaczyć, czyli nasz wizualny art director, bo to od niej wypłynął pomysł na to. A gdzieś tam w naszej głowie chyba tak naprawdę kiełkowało to, żeby przełamywać jakieś schematy, że muzyka taka i taka kojarzy się z tym i z tym, a w zasadzie przecież mamy jakieś swoje wewnętrzne cele, ideologie, które w sumie dlaczego by nie spróbować przelać w lirykę właśnie takiego lekkiego kawałka około house'owego. Ale gdyby tak około house'ową lekkość odłożyć na bok, to ten tekst byłby okrutny, czy byłby przeciwko okrucieństwu? Byłby przeciwko. Zdecydowanie przeciwko okrucieństwu. Zarzuca się nam to, że jesteśmy takimi w ogóle strasznie purytańscy i wegańscy, ale to nie o to chodzi. To w ogóle my nikomu nie chcemy tutaj uprzykrzyć życia, tylko właśnie chcielibyśmy, żeby było na odwrót, prawda? No czyli żeby nikomu nie uprzykrzać życia, czyli to jest dokładnie nikomu stanowisko i jasne opowiedzenie się po stronie tych, którzy nie wykorzystują zwierząt. Ja nie rozumiem. To jest głos za tych, którzy głosu dać nie mogą. Te biedne kurki malutkie, te biedne zwierzątka. Dobra, to w tym momencie myślę, że jest to jasne i możemy postawić kropkę przy tym wątku. A kiedy już doszło do waszego połączenia, to co zadecydowało o tym, że możecie razem robić muzykę? Jakiego rodzaju to jest relacja? Relacja, która się oparła o właśnie Adriany doświadczenia z jeżdżeniem na koncerty, czy też coś musiało kliknąć w jakiejś rozmowie, ustaleniach lub też wymianie wspólnych zainteresowań muzycznych? Znam się z Adrianą już trochę lat i Adriana występowała też ze mną pod szydem Góral, wspierała tą nazwę z tymi ostrzykami. I Góral jest, ma mocny taki stereotyp, mocno zabarwiony tą góralszczyzną. Ja wcześniej robiłem eksperymenty z wokalistkami, aczkolwiek no, jest to gdzieś zawsze tak gdzieś tam z tyłu i wiele osób o tym nie wie, że nie wie o tym. I to się gdzieś tam traci przez tą energię i to nie jest złe, tylko takie jest. I w końcu postanowiliśmy, że spróbujemy zrobić nowy, osobny projekt. Przyszedł taki czas i dziękuję. Przyszedł czas, że Mateusz we mnie uwierzył. No właśnie. Bo tak? to myślę, że to chyba dużo. Ta wiara gdzieś tam popchnęła nas do tego. Ja wcześniej tworzyłam w duecie Sinusoidal i nie czułam tego wsparcia nigdy i nie czułam... No przepraszam, ale tak było. No nie czułam... No przepraszam, ale to ty mnie wsadzałeś ostatnio przez komputer, żebym się uczyła programów i żebym się rozwijała w tym, więc ja myślę, że to jest... No i właśnie to jest tak, zawsze się kłócimy, nie? Ale to właśnie też jest twórcze. Porządny materiał dla jakichś film dla Woody'ego Allena, po prostu taka rozruba, nie przesadzajmy. Wystarczyło, że jestem człowiekiem małej wiary i nagle film Woody Allena. Ale czego małej, wielkiej wiary? Skoro uwierzyłeś w to, że możemy stworzyć... Ja w ciebie, Adriana, dawno temu uwierzyłem. No, co ty? Ty po prostu to dopiero dostrzegłaś niedawno. Fantastyczna. Teraz nasi słuchacze przyklejają takie serduszka, jak na tych wszystkich tych mediach społecznościowych. Niektórzy to lubią, niektórzy są zasmuceni, ale myślę, że większość jest takich serduszek dookoła. Ale będziemy pocieszać jakby co. Wracając do sedna, to za chwilę posłuchamy Big Open Window. Naprawdę zachwycił mnie ten kawałek. Czy możemy spodziewać się jakiejś większej formy wypowiedzi? To pytanie zadają wam wszyscy, ale to jest po prostu pytanie zasadne. Skoro już kłócicie się, ale też możecie współpracować, to jak wygląda przyszłość przed cudami? Planujemy trasę jesienną, koncertową. Mamy materiał już dawno temu na koncert, tak powiem, dawno temu na koncert. Gramy od czasu do czasu koncerty, zagraliśmy tam kilka. Planujemy kolejne single. Robicie to na własnych zasadach, czy macie jakieś takie plany, że podpiszecie kontrakt z dużą wytwórnią? Chcielibyśmy. Chcielibyście, tak? Czy ja chcielibyśmy to na własnych zasadach robić, tak? Na własnych zasadach z wielką wytwórnią. Nie, my chcemy robić swoje jak najbardziej, jasne. Życzę powodzenia. To było ta sprzeczność zawarta w tym komunikacie jest urocza, ale być może to jest taki moment, kiedy rozumieją to wtajemniczeni, a ci, którzy nie mają doświadczenia z dużymi

Ten zespół nazywa się Kampa, to nagranie nosi tytuł Turn My Back On You i po raz pierwszy posłuchaliśmy go wspólnie i to była premiera tego utworu. Jutro powróci, mam nadzieję, po godzinie 19. Patrzę surowo na Bartka Gila. Bartek udaje, że nie widzi mojego spojrzenia. Tak, jutro przez najbliższe 4 audycje Bartek Gil przejmuje stery w programie alternatywnym i to jest prezent, jaki mu zostawiam, czyli singiel tygodnia od zespołu Kamp, Turn My Back On You. A tymczasem cały czas mam w głowie ja i myślę wiele jeszcze osób, które w tym roku znalazły się na festiwalu Tauro Nowa Muzyka Katowice, występ tego czeskiego zespołu, który gdyby szukać porównań, co pewnie jest krzywdzące, zawsze jest krzywdzące, to można byłoby trafnie gdzieś pomiędzy Hot Chip a LCD Sound System włożyć, z tym, że kiedy dodamy do tego jeszcze teksty śpiewane po czesku, to mieszanka i ten opis po pierwsze staje się kulawy, a po drugie mieszanka staje się wyjątkowa. Rano, rano, víš, co tu máš, neboj se, co tu máš, koukni se, co tu máš, ráno, koukni, co tu máš, ráno, víš, co tu máš, dobrý den, co tu máš, najednou, co tu máš, řekla přímo, mě tu máš, řekla, víš, mě tu máš, pojď blíž, mě tu máš, neboj se, mě tu máš, řekla, pojď, mě tu máš, ty to víš, mě tu máš, vem si mě, mě tu máš, pojď se mnou, mě tu máš, dobrý den, mě tu máš, najednou, mě tu máš, řekla, víš, že mě tu máš, pojď blíž, mě tu máš, neboj se, mě tu máš, řekla, pojď, mě tu máš, ty to víš, že mě tu máš, vem si mě, mě tu máš, nech ten pláč, mě tu máš, řekla, víš, Mě tu máš, přesně víš, že mě tu máš, vem si mě, mě tu máš. si mě, mě tu máš, pojď se mnou, mě tu máš, dobrý den, mě tu máš, najednou mě tu máš, nech ten pláš, mě tu máš, jenom to nepokáž, jenom to nepokáž. Ráno, ráno, ráno, ráno, ráno, ráno, ráno, ráno, víš, co tu máš, neboj se, co tu máš, koukni se, co tu máš, vždyť to víš, co tu máš, přesně víš, co tu máš, dobrý den, co tu máš, najednou, co tu máš, řekla přímo, mě tu máš, řekla, víš, mě tu máš, pojď blíž, mě tu máš, neboj se, mě tu máš, řekla, pojď, mě tu máš, ty to víš, mě tu máš, vem si mě, mě tu máš, pojď se mnou, mě tu máš, dobrý den, mě tu máš, najednou, mě tu máš, řekla, víš, že mě tu máš, pojď blíž, mě tu máš, neboj se, mě tu máš, řekla, pojď, mě tu máš, ty to víš, že mě tu máš, vem si mě, mě tu máš, nech ten pláč, mě tu máš. Didi nagrali oczywiście znacznie więcej utworów i wydali znacznie więcej płyt niż ta, na której można znaleźć utwór Rano, ale ten mi jakoś tak wyjątkowo wpadł w ucho. I sądząc po reakcji publiczności w Katowicach, nie jestem odosobniona w tym przekonaniu, że to jest świetny utwór. Jaki ich stosunek, podejście do spotkania z publicznością, pewien rodzaj dystansu, który nie wykluczał szczerego kontaktu, na przede wszystkim duże poczucie humoru. Tak bym to ujęła w skrócie. Gdy masz handrę, polecam Midi Lidi, Agnieszka Szydłowska. To był żart, ironia, gdyby ktoś pomyślał, że właśnie zachorowałam na megalomanię. Tymczasem 15 sierpnia dopiero pojawi się na rynku nowa płyta Uncle. Na szczęście mamy kolejny utwór, który zespół już ujawnił. Sunrise Always Comes Around, Uncle na naszej antenie, a także na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Teraz Agnieszka Opszańska. Dzisiaj przeglądam strony. Teren. Kultura. Strony to rodzaj magazynu, zinu, który ma swoją wersję papierową i elektroniczną. Za jego powstanie odpowiada kolektyw fotograficzny Sputnik Fotos, który w tym wypadku odchodzi nieco od działań stricte fotograficznych i eksploruje nowe przestrzenie komunikacji. Czym są strony? O tym już reprezentant kolektywu, Rafał Milach. To jest przede wszystkim nasza reakcja na to, co się dzieje dookoła w wielu różnych aspektach i to jest jakiś taki obszar, w którym staramy się połączyć publicystykę z metaforą, co jest dosyć takim karkołomnym połączeniem, więc my się staramy go wzbogacić o nasze wydawnictwo. Wydawnictwo i akcję miejską w przestrzeni publicznej, czyli teksty na łamach internetowego i drukowanego w dość niskim nakładzie wydawnictwa strony oraz prace wizualne w przestrzeni miejskiej na billboardach, scrollach, słupach artystów wizualnych, których zaprosiliśmy do współpracy nad pierwszym numerem tego naszego zina. Jest to połączenie tekstu, literatury z obrazem. Każdy z zaproszonych autorów reaguje w swoim obszarze na zadany temat. I premierowe strony możemy już zobaczyć i przeczytać, wchodząc na przykład na stronę kolektywu www.sputnikfotos.com. Każdy numer będzie poświęcony innemu zagadnieniu, a z okładki pierwszego spogląda na nas uszatka. I to już naprowadza nas na tematyczny trop. Akurat przy okazji tego pierwszego numeru z obszaru ekologii, środowiska, na łamach stron pojawia się piękny cykl linorytów autorstwa Antoniny Piechoty. I jest to taki uroczy zestaw ptaków, o które rzeczywiście powinniśmy bardzo dbać. Ten zestaw bardzo pięknie współgra właśnie z tekstem, który opowiada o tym, jak eliminujemy ptaki z naszej przestrzeni. I mam nadzieję, że te nasze działania będą jedną z wielu przypominajek, które będą zwracać naszą uwagę na te takie aspekty, których albo nie widzimy, albo staramy się nie widzieć, albo ignorujemy po prostu. Także niech to będzie takie łagodne ostrzeżenie. To jest taka dosyć nietypowa jak dla naszych aktywności sytuacja, ponieważ rzeczywiście bardziej zależało nam na tym, żeby stworzyć pewną platformę komunikacji i komentowania. Oczywiście nasze prace też będą się tutaj pojawiać, natomiast najbardziej zależało nam na zdarzeniu. I z jednej strony na łamach wydawnictwa pojawiają się teksty problemowe dziennikarzy, pisarzy, takich jak Filip Springer czy Aneta Prymaka-Onisz, wielu innych wspaniałych autorów. A wśród nich m.in. jeszcze Jacek Karczewski czy Marta Sapała. A dopełnieniem zinu są jeszcze billboardy, których możemy szukać w przestrzeni miejskiej w Warszawie. A na nich wspomniane prace artystów wizualnych, Dokładnie. W przestrzeni na przykład pracę Andrzeja Tobisa z cyklu AZ Gabloty Edukacyjne. Ciekawe jest to, że z tego monumentalnego dzieła można wykroić sobie taki fragment, który można akurat wrzucić w ten taki ekologiczny kontekst, czyli poradnik dla drzew, jak mają przetrwać. Pozostali artyści to Michał Frydrych, Diana Lelonek, czy praca Joanny Rajkowskiej. Także no, zestaw jest bardzo ciekawy. I oczywiście odnosi się do tematu pierwszego numeru, czyli środowiska. A zatem ostatnie słowo Rafała Milacha. Bardzo dziękuję i zapraszam do obserwowania przyrody. A ja zapraszam na stronę www.sputnikfotos.com. Tam do pobrania pierwszy numer stron. I oczywiście do eksplorowania Warszawy w poszukiwaniu prac artystów. I uwaga, bo nie wiadomo, kiedy nagle spojrzy na nas uszatka. Agnieszka Obszańska i spotkanie z nią za nami, a na zakończenie tej godziny jeszcze Eric Shaw z The Man His Pocket, tak żeby chociaż symbolicznie gitary zabrzmiały dzisiaj.